senin rahatına bak. Hele dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz gavur arkasına, gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koydu kurtasına, dön dedi döndük voltasına. Fakirin paradan haberi yok ama zengin meyvesini koy ayranına. Hadi gönlümü vurdun da söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynunda, bir öpücük kondur boynunda. Biraz dur başucumda, kanter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Biraz dur başucumda, kanter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Sabah gecenin üstünden, üstüne düştüm üstünden. Üstüme üstlük küskünler, geceye küskünler. Kalem kağıda almışsa, güneş geceyi sarmışsa. Ölüm kapıda durmuşsa, ecel sonumuz olmuşsa. Gece gölgenin rahatına bak, de dön kaderimin batına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz gavur arkasına, gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koyduk ortasına, dön dedi döndük voltasına. Fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy ayranına. Hadi gönlümü vurdun da söyle kim kim.